أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. سورة القيامة يو كم دير شمس پاراش پارسم نمبر آيات. لا تحرك به لسانك لتعجل به. پا ابتدا کی پیغمبر علیہ السلام تا چکلا وحی نازل دبا، جبرائیل علیہ السلام با دا قرآن پاک تلاوت کو، نو پیغمبر علیہ السلام بور سرا زر زر جب مبارک خوزولا او تلاوت بے کو، دے دا پارا چی دا قرآن میں یاد شی زپ پوئی شما، اسے نا دا جبرائیل دتلو نرستو ما سر وحی پورا محفوظ پاتی نشی. نو پدے کے پیغمبر علیہ السلام تبا دیر تکلیفو، اللہ پاک حکم رو لے گو کہ کل جبرائیل علیہ السلام تلاوت کئی نستا دا جب خوزولو ضرورت نشتا، بالکل تا توجہ سر وورا وقت کے اقداد توجہ سر وورا، دا فکر مکو چی یاد بمی نشی، سنگ بیویم خلق و طبع سنگ اوروم، دا فکر مکوا. ستا پسینہ مبارکہ کے حرف پا حرف باننے دا قرآن را جا مکول زمازی مواری، ستا پا جب باننے بلتا اورول زمازی مواری. نو جبرائیل چی سوق کے زمانگ دا طرف نا تلاوت کئی خاموشے سرے وورا، مخ کے تاتا یاد اول او دا دے علوم و معارف ستا پا زرک کلاو اول، ستا پا جب دا دے گردان کے دل بلتا رسول، دا طول اللہ وی دا زمازی مواری دا. نا دا دا پیغمبر علیہ السلام یو قسم معجزہ چی صرف یوزل اوری دل او دا غین پس پورا پوی دل او بلتا رسول، پاکی ذرہ بر فرق نرات لل، دا یو معجزہ شولا. نا پیغمبر علیہ السلام با دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا بیا غوط کے خودو، دین پس جب خوزول وغیرہ دا نو، فَإِذَا قَرْأَنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ، جب خوزوما لا تحرک بیه لسانکا، چکلا قراءت کی گنو تو غوط کے گدا وویرا اتباع یوکا. دے دینا علماء و مسئلہ عمر و باسی اغدا چکل امام قراءت کئی نو مقتدی دے و تخاموشی، امام پا مانزک قراءت کئی نو مقتدی دے پا خاموشی ووری، دے دے و سر جب خوزینا، لکا جبرائیل چی قرآن وی نو پیغمبر علیہ السلام با غوط کی گی جب بنا خوزی، نو امام چې قرآن په مانځه کې وایي نو مقتدی دې جبه نه خوځېدې دې خاموشي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، اتباع قرآنك ده تلاوة اتباعك نو مقتدی دی اتباعك. امام چه رکو کئی مقتدی دی رکو کئی، چه امام سجده کئی مقتدی دی سجده کئی. پس ای مسلم شریف کی ورسره دا لفظ راغلی دی چه اذا قرأ فانصتوا، امام چه کلا قراءت کئی نو تاسو چپ شے. اذا قرأ چه کلا امام پمانده کی قراءت کئی نو مقتدیانو تا حکم داری پیغمبر علیہ السلام فرمائی فانصتوا، تاسو ته چپ شے. نو دا امام اتباع کا، نو پا رکو سجدہ کی اتباع دادا چه سنگ امام رکو سجدہ کی اقصتو کا، او دا قراءت اتباع نده چه غم و یو تم وے. امام هم قراءت کے یو تم قراءت کے، نو دا قراءت کے اتباع دا امام نده، بلکہ قراءت کے اتباع دادا چه امام قراءت کے نو مقتدی دا خاموش وی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دی طریقہ بان استدلال کرے وے، دا سے بعض نور امامان هم دا سے دلیل نیسی. امام پسے برست مقتدی قراءت نکی. اذا قرأ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله امام قراءت کوي فانصتوا، تاسو ته چپ شئ. نو جبرائیل علیہ السلام با تلاوت کو، پیغمبر علیہ السلام با اوریدو. الله فرمائی ان علینا بیانها، مطلب دا چې دا فکر مکوا چه دا پا ما نازل شده با زبیا سنگویم، زبا پی پویگم که با نپویگم. نو پورا پورا دا آیاتونا حرف با حرف با دی یادوی، دا زبر زیر فرق با پکنی، او دا دی آیاتونا سمت لب دی دا با دیم پدیسی نکی اللہ را جمع کی. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به مخوض وطفر قرآن بان لسانك جبخ پلا، لتعجل به تلوارو کی پیاد ولد ده. ان علینا جمعه، بشك زمن زی موارد جمعك ولد قرآن ستا پسینك، و قرآن ها او ده ده لستل ستا پزبان بانه، فزرک را جمعك ولد تا پا زبان بانی دا دی تلاوت که ولده زمان زی مواری. و اذا قرأناهو فاتبع قرآن، هر کل چه من لولو دا قرآن پتا بانی. فاذا قرأناهو، پس هر کل چه من لولو دا قرآن پتا بانی، و جب دا جبرائیل فاتبع قرآن، تتابداری کوا دا لسلو دا دی غوگور تا کیگ دا. ثم ان علينا بيانه، بیا زمن زمواردا. ثم ان علينا، بیا پمن باندې زمواردا. بيانه د دې د بیان، د دې د کلو او واضح بیان کولو. کلا بل تحبون العاجله، دا قیامتنا انکار کافر ولیکي دے بانے سا دلیل ور سرشتا، نوی سا دلیل نلری، بلکہ دا دنیا سر محبت دے، دنیا نقد دا زر ملاوے گی او آخرت قرض دے رست ملاوے گی. نو دا انسان مزاج دا سے جوڑ دے کہ کم شے نقد ملاوے گی ناغی تا تلوار کی اغا اخلی. خلق الانسان من عجل، نو انسان تلوار گرن لے رے. خو نیکان انسان دوی دنیکے پکار کے تلوار کئی. او داغی یو مثال، لا تحرک به لسانکا، پیغمبر علیہ السلام تلوار کئی خود قرآن پا یادولو کے تلوار کئی. انسان تلوار گرن دے، نیکان خلق دنیکے کار کے تلوار کئی. او دا بدتمیز خلق دوی تا چه سپ لاس راضی نتیجی تا گوری نا و چه سم الاویگی نا پاغی که تلوار کئی کلا حق دا خبر بل تحبون العاجلتا بلکہ تاسو محبت کوے پتلوار ملاوی دن کی دنیا سرا و تذرون الاخرہ او تاسو پریک دے اخرت لرا وجوہ یوم اذن ناظرتن بعض مخون پدا غیروز بانی بتر و تازوی دا مومنان و مخون بتر و تازوی دیر خوشحال بوی او دا اللہ دیدار بانے بے استر گی یخیوی وجوہ یوم اذن مخون پا بعد مخون پا دا غیر وز بانے ناظرتن تر تازہ بوی الہ ربها ناظرہ خپل پروردگار تا نظر کو ان کے بئی دا اللہ دیدار پا جنت کے با مومنانو تا ملاوی گی نو دا اللہ دیدار پا احادیثو کے ثابت تی چب جنتیانو تبا ملاوی گی او دا دین انکار صرف معتزلہ او خوارج کئی دا خراب خلق دی معتزلہ او خوارج دوی وی چی دا اللہ دیدار نشتا او عام امت تا پیغمبر علیہ السلام وی چی دا اللہ دیدار شتا اللہ دی من تقبل دیدار نصیب کی اور کم خلق چت انکار کی نو دیتا بننے ملاوی گی او دا جنتیانو درجی مختلف دی نو دا مختلف درجاتو پا اعتبار باندی دا اللہ دیدار بم چا تا کم زیاد ملاوی گی بعد تا بدا دیدار دا جمعی پرس باندے ملاوی گی ہفتہ وار او بعد تب روزانہ ملاوی گی او بعد تب سبا بیگا ملاوی گی او بعد خلکو تا ہر وقت با ملاوی گی خاص بزرگان پیغمبران وغیرہ دوی تا ہر وقت دیدار بھائی او چرا چا درجہ کمرنو دا غیب پا مناسبت باندے کلا کلا تا تمام اولین آخرین دا آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورے دا تمام مومنان دی با دا اللہ دیدار کئی نو دا صحابہ کرام وی چی دا دیدار بگران نوی من خود خپل دنیا ما حول تا گورو کنا چلا سے او عظیم شخصیت یو بزرگی او زی تراشی و دا علاقے خلق چی خبر شنو ٹول دا غد دیدار لذی چی دا بزرگ با منگ سنگ اوینو او گنا دون زیادہ ای چی سوکی اوینی او سوکی اونوینی نو دا باز پدلا ارمان پاتی شید چی فلانے بزرگ زنگ علاقے تراغلو خو اوم نلی دا خلقو دا رش دا وجنا دا صحابہ کرام ام پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کی چی دا دون گنا گنا وی نو دے دوم را حجوم کی با دا نا دیدار سنگ وی پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دیر پوئے پیدا کرے دے دا سے آسان مثال ورک چھ صحابہ کرام دیر خم اطمئن کرے ویدا دا سور لسم اس پومے چی را خطلی وی دا ٹوڑا دنیا چی گوری نو چاہتا پا کسا تکلیف وی وی نا وی بد دقا سے بدا اللہ دیدار کی گی چاہتا پا کی تکلیف نیشتا کدا خلق نورم گنشی نورم گنشی اس تکلیف بنی دا سور لسم اس پومے ارسو پا خپل زیبان لیوی نی سٹیل ٹال پکی نشت دکی دا کی نشتا خواہش دے خواہ پکی نشت دے وچے گورے سور لسم اس پو میخ کاری نو دا اللہ دیدار خپ آسانا با مومنانو تا ملاوی گی اللہ دے منگ ٹولو تخپل دیدار نصیب کی وجوہ یوم اذن ناظرتن بعد ما خون پدغ روزبان ترو تازہ بوی الہ ربہا ناظرہ خپل پروردگار تب کتن کیوی ووجوہ یوم اذن باسرتن او باز مخون پدغ رز باننے غم جن بوی مراوی تراو مخون بینی ولی ووجوه يومئذ باسرة بعض ما خونا پدغ روز بان غم جنبوي تظن أن يفعل بها فاقرة تظن خيال بكي بلکی یقین بکی دا کافران ان یفعل بها چه او بکری شی پدوی بانے راب وستی شی پدوی بانے دا سی عذاب فاقرتن چه غم لا ماتو ان کی را دا سی عذاب پرا روان بے چه دیل بم لا ماتی کلا اذا بلغت التراقیہ ہرگز دا سی ندا اذا بلغت التراقیہ چه کلا دا سارا او رسے گی گر گڑتا آخرت لرے مگنا جدا آخرت نشتا یا دیر لرے دی نو کلا ہرگز آخرت لرے مگنا اذا بلغت تراقیہ چی کلا دا روح گرگر تراو رسیگی نو سفر آخرت دا دیر امبنی مزل منزل مرگ دی چی کلا انسان مرکی گی دا آخرت امبنی منزل شورو شو دا دے دے نا باقی ماندہ منزلوں با شروع کی گی او بندہ با آخری ٹکانے تو رسی گی لکہ چھ دا ہر انسان مرگ دا دا دا پارا دا غلوی قیامت نمک کے یو ورکوٹ قیامت تے اذا مات الانسان فقد قامت قیامتو چھ کلک یو انسان مر شو پدق پلیسا قیامت را گئے نو دا ورکوٹ قیامت دا غلوی قیامت یو ورن نمونہ دا چه کل ده ده مریض روح و تل شروع شی ده گرگلو تا سارو رسیگی بعد دق زینه ده آخرت سفر شروع شو نوست پدغی وقت که ده خپل خپلوان یاران دوستان پویشو چه پا علاج بانه کار نکیگی پا دارو کار نکیگی داکتر نشی کولی حکیم نشی کولی چه تا دم والشتا چه سوک پی دم واشی دے آخر وقت کے بیا دمونو تا خیال شی کلا اذا بلغت التراقیہ قیامت ہرگز لرے مگنا اذا بلغت التراقیہ چکل گرگرو تسارا و خطلا راو رسیلا وقیل من راق ویلکی گی من راق سوک دم اچون کشتا چیتا سوک دم گرشتا چیرا شی چی دم پیوا چی راق رقیا دم اچولو والا نو چې دا ډاکټر نه پورا نشولا دا حکیم نه پورا نشولا هر قسم تدبیر ناکام نو اوس تعویز دم وغیرہ ته خیال شو کم ځای کې به داسې دم والوي چې په دې مریض دم واچي هر څومره شکرانه چې اخلي ور وکړو خو چې دې خدای جوړ کی نو کدی ولا د بوتلو وی هم کړه دم والا را وستل بھی ہم سوک دم گرشتا او بعضی مفسرین دے دے کہ دا دم مانا نا اخلی راقی پورت خطل پا مانا اخلی نو اسرائیل علیہ السلام سرگان فرشتے را غلی دی نو فرشتے یو بلتوی چے من را دا روح با سوک پورت را کاگی دا رحمت فرشتے کدا عذاب فرشتے روح بے سوک واخلی من راق روح اغشتو دا پارا سوک دی نو دے دے کہ دا راق دا رقیی نوانخلی رقیی دم توی نو دا پورتا دا خطو پا مانا روح بے سوک واخلی وقیل من راق ویلی کی گی با من راق سوک دی دم اچون کی سوکشتا دم اچون کی وظن انہ الفراق دی با خیال اوکی انہ الفراق چی اس دا جدائے وخراغے مرگ والا پویش چی دا خپل خپلوان وغیرہ بدا پاتے کی دن کی دی روح او بدن دا یو بلنا جدا کی گی پا دے بندہ بانے سختی و تکلیف ہوئی مخ اڑی راڑی اڑی راڑی نو دا گے وقت کے دے جمدو کسان چے کم و تناس دی دیل دا نری پکار چے کل و تزویرا مخ کی کله وته خضر مخ کی جو ګوره کنه دا فلانی دی او دا فلانی دی پرېدا د اخرت طرف ته توجه را نو دی وخت کې دنیا ته ولا مخ راړي چې دا فلانی دی لګو تو ګوره دا د زوی دا د لور دا د خزا دا خاون دا مور دا پلار لګو تو ګوره نو دغه وخت کې ذکر کو لا اله الا الله کلمه وایا او دا ورته مه وایه چې ووایه چې لا اله الا الله دا مه وایه بلکې د ده مخکې وایه لا اله الا الله سورت یاسین ورته ووایه چې دا سختي ورته الله اسانه کړي نو مخې ته ورته خلک اړه وراړه و ما وظن انه الفراق او دې خیال کوي انه الفراق چې دا اوس د جدای وخت راغی انه الفراق بس د جدای وخت راغی والتفت الساق بالساق او دا پنډی د پنډی سره یو ځای شوله دقې وخت کې اوس توبه نه قبلېږي دې نه مخکې کې توبه استا قبلېدا اوس به توبه نه قبلېږي که مخکې چا ایمان نه وروړی اوس ایمان وروړي نو دغه وخت کې به ایمان نه قبلېږي والتفت الساق بالساق یو پنډی د بلې پنډی سره یو ځای شوله د دې خپو طرف نه اول سا وختله نو خپې مړې دي که یو ځای بل ځای ته اړی راړی نو بس اسم نه شي کولی بلکې بې اختیاره را یو پنډی په بله پنډی را پرېوتله دا معنی هم کیدای شي چې دې خپو کې حرکت نشته چې ویښوځئ والتفت الساق بالساق او دا معنی هم کیدای شي چې یو ساق دنیا ده او دویم ساق آخرت دی دنیا و آخرت دی ده کې یو ځای شو والتفت الساق بالساق دی ده کې دنیا و آخرت یو ځای شو دا د دنیا آخري ورځ ده او د آخرت لومبنی ورځ ده او دی ده کې یو ځای شو دا داسې وخت دی چې دی کې دنیا و آخرت یو ځای لرالل او بل دا مطلب هم کیدای شي چې دوه مصیبته پرې رالل د دنیا نه جدا کېدل د خپلو خپلوانو نه جدا کېدل دا یو غم دی مخکې قبر کې به څه کېږي او آخرت کې به څه کېږي دغه غم پې بل راغی نو والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق یو ځای شو له پنډی د پنډی سره الی ربک یومئذ المساق ستا پروردګار ته یوم اذن په دغه ورځ باندې المساق تللی راخکل بره تلل الله ته دي فلا صدق ولا صلا پس تر اوسه پورې نه تصدیق کړی دی د دین د احکامو ولا صلا او نه لمونځ کړی دی ولکن کذب وتولا د حق خبرې تصدیق یې نه دی کړی یقین یې نه دی کړی د پیغمبرانو خبرې ته رښتینې نه ده ویلې هغې ته دروغجن ویلې ده مونځ یې نه دی کړی مالک طرف ته متوجه شوی نه دی مخې ته اړولی دی دا سرکشي او بدبختي دی بس فلا صدقه نه یې تصدیق کړی دی د الله او د رسول د خبرو ولا صلا نه یې مونځ کړی دی ولکن کذب وتولا لیکن تکذیب یې کړی دی د حق تکذیب یې کړی دی وتولا او مخې اړولی دی ثم ذهب الی اهله بیا تللی خپل کور ته یتمتع په غرور او په تکبر باندې فخر یې کو په دې خپله ګونه اولا لکه فاولا خرابی دی وي تا دپاره فاولا نو بیا دې تا دپاره خرابی وي ثم اولا لکه بیا دې تا له خرابی وي وفاولا دې درله خرابی وي حلاکت دی وستا لپاره بار بار دی تاله حلاکت وی یو ځلنا پسو سوار حلاکت دا اول حلاکت د څه لپاره یقین دی نه وکړی مونځ دی نه وکړی نو تا دپاره بربادي دویمه بربادي پسو د حق نه دی مخ اړولی دی حق ته د نسبت د دروغو کړی دی نو دا د دویمه بربادي او دا دریم او څلورمه بربادي په دی چې په دې کار د غرور او تکبر کړی دی په هر یو مونځ دې نه کوو نو غرور دې پې کوو دا حق دے تصدیق نہ کو دا غی دمزان دے غرور کو نو درے موصلورم خرابی دا غی پوجہ شلا آیا حسب الانسانو ایو ترک سدا آیا خیال کئی انسان ایو ترک سدا چی دے بدغا سے آزاد او خوش پر خودیشی نو آزاد نے دا شریعت پا پابندے کیے آزاد نے خیال دیو کی انسان علم یکو نطفتا ممینی یمنا آیا نو دا انسان پیدائش نمخ کے نطفتا ممینی یمنا یو ساس کے دمانے کہ پر رحم دمور کی اچولے شوی دے ثم مکان علقتا بیاج چکوی نوا فخلقا فصوا پس اللہ جوڑ کر او برابر ایک فجعل منہ الزوجین الذکر والانثا پس اگر ذل اللہ پاک منہ دا دینا الزوجین جوڑے الذکر والانثا ناری نو زنانا دے نطفینا اللہ ناری نو زنانا پیدا کرن علیس ذالک بقادر آیا ندی دا اللہ قادر علا ان یحیی الموتا پدے خبر چدا مری جمدی کی چدا دمر قدرتون لری نو ولی مری جمدی کی ولی نشی ولی نا حدیث مبارک کی راغلی دی چدا آیات سب تلاوت کی نور پسید دا سی بلا ولی نا وانا علا ذالک من الشاہدین زم پدے خبر دا گواہانو نیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين